ubeti wa 50 wa ma shahadatihi na pamoja na ushuhuda wake jaat shahadatuhum zimekuja shahada zao ushuhuda wao ni wao watakuwa ni mashahidi haithu stajabu pale walipoitikia yani umetikia risala wa ahlul jahli fi samami na wajinga wako ndani ya uziwi na wajinga wako katika uziwi hawasikii hawafahamu wa ma shahadatihi ay ma shahadati Allah ta'ala li nafsihi bil wahdaniyya jaat shahadatuhum umekuja ushahidi wao yani Allah ameampatanisha ushahidi wao na shahada yake ushahidi wake aliposema shahida Allah ameshuhudilia Allah annahu ya kwamba mambo yalivyo la ilaha illa hu hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye la ilaha illa huwa ay la ma'buda bihaqqin illa huwa hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye kwa hiyo Allah ameshuhudia wal malaikatu na wameshuhudia malaika juu ya jambo hilo kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa ulul ilmi na wenye elimu kwa akaambatanisha ushahidi wake na ushahidi wa watu wa ilmu ndio maana akasema wa ma shahadatihi na pamoja na ushahidi wake jaat shahadatuhum umekuja ushuhuda wao haithu stajabu pale walipokuwa wameitikia istajabu lillahi walirrasul wa ahlul jahli na hali ya kuwa wajinga fi samami wa mundani ya uziwi hawasikii khairi yoyote hawasikilizi ilmu wakafahamu kwa hiyo wako katika samam na'udhu billahi min dhalik wa yashhaduna na hao watu wa ilmu wanashuhudia watashuhudia ala ahli aljahalati bil maula watawashuhudilia wale watu wajinga watawashuhudilia yani watu wenye ilmu watakuwa ni mashahidi dhidi ya wajinga bil maula kwa mola idha jitama'u watakapokutana watakapokusanyika fi yaumi hashrihim katika siku ya kukusanywa kwao Allah tabaraka wa taala atataka ushahidi lakini mashahidi watakuwa miongoni mwa mashahidi ni watu waliopewa ilmu wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida basi vivyo hivyo tumewajalieni nyinyi kuwa ni umma uliombora umma wa khairi umma muadilifu uliobora kwa sababu wasatan ni umma ambao ni adlan khiyara umma mbora muadilifu adlan muadilifu khiyaran mbora litakunu ili muwe nyinyi shuhadaa 'ala an-nas muwe ni mashahidi kwa watu dhidi ya watu yani mtu ushahidi dhidi yao wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida na atakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam juu yenu nyinyi ni shahidi wal 'alimuna 'ala al-'ibadi na wenye kujua yani walio na ilmu juu ya wenye kufanya ibada fadluhum kalbadri fadila zao ni kama vile mwezi mpevu Albadru ni mwezi ulipevuka kama vile Lailatul Rabi 10 fadlan kwa fadla ni kama vile mwezi mpevu kwa fadla ala durri juu ya nyota yani kama fadhila alizonazo mtu mwenye ilmu ni kama vile mwezi mpevu wa tarehe 14 kwa maana mwezi katikati uliokamilika dhidi ya nyota sahihi ilikuwa na mwangaza mkubwa na manufaa kwa watu mwezi ukitoweka wakati wa usiku nyota zikiwepo giza litabaki pale pale tulipo utaziona nyota zimejaa katika anga kama hakuna mawingu lakini giza lipo kimwezi ukidhihiri zile nyota nazo zinajificha au zinaonekana kwa mbali kwa hiyo fadhila aliyokuwa nayo mwenye ilmu juu ya mwenye kufanya ibada fadhila au kama vile ubora wa mwezi juu ya nyota faghtanimi basi chukua fursa hiyo chukua fursa tumie fursa hiyo chukua ghanima hiyo tumia fursa hiyo katika kujifunza ilmu. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, amesema nini? Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama, fadlu inna fadla al-alimi ala al-abidi, hakika ubora wa mwana wa chuoni au mwenye ilmu juu ya yule mwenye kufanya ibada tu, kafadhili al-qamari, ni kama vile fadhila ya mwezi, lailatal badri, katika usiku wa mwezi mpevu, ala sairil kawakibi, juu ya baki ya nyota, juu ya baki nyota nyingine. Haya, kwa hiyo hizo ndio fadhila za watu. Kwa hiyo faghtani mi, tumia fursa hiyo. Ibn Rajab anasema fi hadha almathal tashbihun lil'alimi bilqamari lailatal badri, katika mfano huu kuna kumfananisha mwanachuoni na mwezi katika usiku wa mwezi mpevu, tarehe 14 mathalan, wa huwa nihayatu kamalihi wa tamamu nurihi, nao ndio ukomo, ndio mwisho wa ukamilifu wake na kutimia kwa nuru yake. Watashbihun lil'abidi bilkawakib, na kumfananisha mwenye kufanya ibada na nyota. Anna baina al-alimi wal-abidi min at-tafawuti fi al-fadli ma baina al-qamari laylat al-badri wal-kawakib, kwamba baina ya mwenye ilmu, mwenye kujua, mwenye ilmu na mwenye kufanya ibada, katika tofauti baina yao, ile tofauti iliyopo katika fadhila, ambayo ni ile tofauti ya baina ya mwezi mpevu na nyota. Wasirru fi dhalika wallahu a'lam anna al-kawkaba dhauhu la ya'du nafsah. Na siri ya hilo, Ibn Rajab anasema wallahu a'lam, na Allah ndiye anayejua zaidi, Allah ndiye anayejua zaidi, anna al-kawkaba, kwamba nyota, dhauhu, mwangaza wake, la ya'du nafsahu, haupetuki yenye ile nafsi, ina mwangaza tu yenye, lakini haimiliki mtu mwingine. Nyota ya waka tu, lakini si kwamba kwa kuwaka nyota hiyo wewe unaweza kuona ukafungua kitabu ukasoma, angalia, la, hutapata faida yoyote, utaona tu nyota tu yawaka, lakini haikupi mwangaza. Wa amma au anna wa amma al-qamara, kwa sababu sema anna al-kawkaba, wa amma al-qamara lailatal badri, na kwamba mwezi katika usiku wa mwezi mpevu, fa inna nurahu yushiqu ala ahli al-ardh jami'an, hakika nuru yake inawamilikia watu wa ardhini wote. Fayaumuhum nuruhu, inawaenea wao nuru yake. Fayastadhiuna binurihi, kwa wanapata mwangaza kwa sababu ya nuru yake. Wayahtaduna bihi fi masirihim, na wanaongoka kwa huo mwezi, mwangaza huo, kwa nuru hiyo, katika kwenda kwao. Hadithi hiyo imetuliwa maelezo, sharh hadithi ya Bidarda fi fadli talabi alilmi. Kwa hiyo faghtanim, tunaambiwa wewe Muislamu itumie fursa, itumia, chukua fursa hiyo ya kusoma sasa upate ilmu. Wa alimun, na pia vile vile fahamike kwamba huyo mwenye kufanya ibada anayesifiwapo kama nyota ni yule anayefanya ibada huku ajua anachokifanya. Kwa maana ya kwamba mtu ambaye wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mwenye Zubat anasema, na kila ambaye pasi na ilmu anafanya amali zake ni zenye kurudishwa, hazitakubaliwa. Utafanya vipi ibada waabudu kwa namna usiyojua, kwa ujinga, kwa sababu zipi? Wa alimu min uli taqwa, na maana wachuoni mwenye takwa, yani mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala, au kwa lugha fupi useme mcha Mungu. Ashaddu ala shaitani, ashaddu ala shaitan, yeye anakuwa ni mkali zaidi kwa shaitani. Min alfi ubadin bijam'ihimi, kwani kuna ubadi au abad? Azaita kwa ubadi na kusudia au abadi kwa sigha ya mubala. Min alfi abadin bijam'ihimi, yani ashaddi kwa shaitani, ni mbaya zaidi kwa shaitani kuliko wenye kufanya ibada elfu kwa mkusanyiko wao. kwa wote wao. Wakusanyiki watu wote elfu ya kufanya ibada, hawawezi kumfikia alimu taqi. Tayib. Kwa hiyo mautu kaumin kathiru laaddi, nakufa kaumu ambao ni wengi kwa idadi, na hali ya kuwa wao ni wengi kwa idadi, walio wengi kwa idadi, aisaru ni kupesi zaidi, min habrin ya mut, kuliko mwana wachuoni anayekufa, musabu wasi'ul alamin, ni wenye kupatwa na msiba, msiba uliokuwa mpana, wenye kuenea katika machungu. Hapa katika sharhi ndio wanasema, na kwa sababu hii ndio utaona kwamba wanakufa watu wengi kila siku, hao wamekufa huko, watu wengi wanakufa, lakini watu wala hawahisi kifo chao. Anashukuria fulani amefariki bwana, fulani lakini anapokufa alim, ulimwengu unatambua kwamba kuna mtu amefariki. Anasema musabun wasi'ul alami, musabun ni wenye kusibiwa kwa machungu, kwa maumivu mapana yenye kuenea. Kwa maana mauti ya alim ni musabun alamuhu wasi, wenye kupatikana msiba na machungu yake ni yenye kuenea, ni mapana, yanawaenea watu wote, ndugu na wasiokuwa ndugu, na kila wanaonufaika na ilmu. Kama sema ya mutu qaumun wala yasa lahum ahad wa wahidun mautuhu hammun li aqwami. Shairi mwingine anasema wanakufa watu qaumu, lakini hakuna anayehuzunika kwa wao yoyote, lakini anakufa mtu mmoja tu, kifo chake inakuwa ni huzuni kwa qaumu. Kama manafi'uhu fil alami tasat, kama vile ambavyo manufaa yake katika ulimwengu yameenea. Kama manafi'uhu fil alami tasat, kama vile ambavyo manufaa yake kwa ulimwengu au katika ulimwengu yameenea. Walishayatini afrahum bimautihimi, na wana mashayatini furaha kwa kifo chao. Mashayatini wanafurahi, kama hadithi iliyokuja kuelezea kwamba da mautu qabilatin imekuja hivyo, au qaw faqihun ashaddu ala shaytani min alfi abid, ni hadithi dhaifu jidda. Kwa mashayatini wanafurahi, yafurahuna bimauti alalim, kama ilivyopokewa kutoka kwa Abu Jaafar Muhammad bin Ali al-Baqir, kama amesema, wallahi la mautu alimin ahabu ila iblis min mauti 70 abida. Na hapa kwa Allah, kufa mwana wachuoni mmoja tu kunapendeza zaidi kwa iblisi kuliko kufa wenye kufanya ibada 70. Umetaja hiyo al-Baihaqi katika Shu'abul Iman. Kisha An-Nadhim rahimahullahu ta'ala kafanya istidraki juu ya hali wali shaitani afrahum bimautihimi, akasema tallahi law alimu shay'a, na apa kwa Allah, law wangilijua kitu kidogo tu, tallahi na apa kwa Allah, law alimu shay'an, law wangilijua kitu japo kidogo tu kuhusu ilmu na fadhila zake na nafasi yake elimu, lama farihu, wasingeli furahi kwa kufa mwana wachuoni Lianna thalika min alami hatfihimi, kwa sababu hilo ni katika alama ya kuangamia kwao, ni alama ya kuangamia wa mashayatini. Kwa sababu idha khalati al-ardu min al-ilmi wa nurihi wa nuri al-ulamai qamati saa, idha khalati al-ardu, itakapokuwa imekuwa tupu ardhi, minal ilmi, ikawa iko tupu na ilmu, hakuna ilmu, wa nurihi, na ikawa ardhi iko tupu haina nuru ya ilmu, wa nuri ulama, na ikawa ardhi iko tupu haina nuru ya maulama, qamati saa, itasimama kiyama. Kwa hiyo wao wakifurahi, kumbe ndio wanaangamia wao. Humur rujumu bihaqqin, wao ndio vimondo vya haki, arrujum sawa mwe kwenye rujuma ni shayatin, humu rujumu bihaqin, wao ni vimondo vya haki. Mondo ni kile inaonekana wakati wa usiku kitu chatoka kwenye nyota pap kinakwenda kinapotea, kimondo kinaitwa kile nyota ile. sababu kuna nyota zimewekwa kwa ajili ya kazi ile. Humur rujumu bihaqqin, wao ni nyota za kweli kwa haki. Kula mustariqin, kwa kila, yani wao ni vimondo vya kweli vinavyokwenda vya haki vinavyokwenda kwa kila mwenye kukaa kusikiliza. Mustariqin sam'an, kula mustariqin sam'an, kila mwenye kuibia kusikiliza. Kashuhbi sama, kama vile vimondo vya mbinguni. A'zim bishuhbihimi, basi ni ukubwa ulioje huo kwa vimondo vyao. A'zim bishuhbihimi ay azimatun jidda, yani shuhubu ahli alilmi, vimondo vya ahli alilmi kuna kwa mashayatini ni vikali zaidi, kwa sababu wao ndio wanaowarudisha watu kutoka kwenye dhalala, wanaotoa kwenye dhalala au kwenye dhulumat, wanawapeleka katika ila nur, wanawatoa katika dhalala, wanawapeleka katika hidaya, wanawatoa katika batil, wanawapeleka katika haki, wanawafahamisha watu na kuwatofautishia watu baina ya halali na haramu, haki na batil, kwamba hii ni haki na hii ni batil, huu ndio mwongozo na huu ni upotevu, jambo ambalo shetani yeye halipendi. Watu kikao wanasoma hii ndio shirki na hii ni tauhid. Tauhidi ni hii na hii ni shirki. Hii ni bid'a, hii ni sunna. Hii ni fiski na fujuri na hii ni taa. Kwa hiyo wanafanya amal dhidi ya matakwa ya mashayatin. Liannaha, kwa sababu vimondo hivyo, likila aljinsaini, kwa kila mmoja katika jinsi mbili, saibatu ni wenye kumpata. Jinsi mbili zipi hizo? Shaitana insin wa jinnin. Jinsi mbili hizo ni shaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. Duna baadhihimi, pasi na baadhi yao, kwa maana inawapata wote. Saibatu ni wenye kuwapata, Nasema li annaha, kwa sababu vimondo hivyo vya watu wa elimu, likila aljinsaini, yani aljinni wal ins, yani bihi aljinna wal insa. Saibatu ni wenye kuwapata kwa kila jinsi mbili hizo. Shaitani insin wa jinnin duna ba'dihim, pasi na ba'dhi yao. Anasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, waqad shabbaha al-ulamaa bin nujumi. Amewafananisha maulama, si katika kusherehesha ubeti huu, katika kusherehesha hadithi. Amewafananisha maulama na nyota, wa nujumu fiha thalathu fawaid. Na katika nyota kuna faida tatu. Faida ya kwanza, yuhtada biha fi dhulumati. Watu huongoka kwazo katika viza, kwenye giza. Watu wanapokuwa baharini, wanaposafiri, wale wasafiri wa baharini huwa wanatumia nyota kuelekeza kwamba sasa hapa tunaingia mlango wa mji fulani, kwa nyota ile tukienda hapa tutatokea Komoro, tukienda hapa tutatokea Pemba, tukienda hapa tutatokea Mombasa, tutatokea wapi. Kwa hiyo wanafahamu zile nyota namna zilivyo, zinawaongoza katika misafara yao. Kadhalika wanaosafiri katika bara, kwenye misitu au katika majangwa, huko zamani ilikuwa namna hiyo, na mpaka sasa katika baadhi ya maeneo watu husafiri, lakini nyota ndizo zinazoongoza kwamba huku tunapokwenda siko tunapotea, ndiko kuliko sawa ni huku. Angalia nyota fulani ile, wa bin najmi hum yahtadun. Kwa hiyo nyota katika faida zake, yuhtada biha fi dhulumat. Kadhalika wa hiya zinatun lisama, nyota ni pambo la mbingu. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, hakika kwa hakika tumeipamba, wallahi kwa hakika tumezipamba, tumeipamba mbingu ya dunia au iliyo karibu na dunia kwa nyota. Kadhalika warujuma au warujumun lishayatin, na nyota vile vile zimewekwa kwa ajili ya kuwa ni vimondo vya kuwapiga mashayatin. Alladhina yastariquna as-sam'a bi minha. Kwa hiyo ulamaa fil ardhi tajtamiu fihim hadhihi al-awsaf ath-thalatha, na maulama waliopo katika ardhi zinakutana, zinakusanyika kwa wao sifa hizi tatu. Bihim yuhtada fi dhulumati, kwa sababu wao, kwa sababu ya wao huongoka, watu huongoka katika giza, wana watu mwangaza, wakawaelimisha watu ilmu, wakawafundisha watu haki, wakajua hii ni haki na hii ni batil, hii ni halali na hii ni haramu, hii ni shirki na hii ni tauhid. Hivyo ndivyo walivyo. Wahum zinatun lil ard, na wao maulama ni pambo la ardhi. Kuwepo kwao ardhi inapambika katika miji ambayo hakuna elimu wala hakuna watu wa elimu, hakuna wana wavioni. Ardhi hiyo ni nchi, hiyo sehemu hiyo ni bure kabisa, haina maana. Wahum rujumun lishayatin, na wao ni vimondo vya kuwapiki mashayatin. Alladhina yakhlituna alhaqa bilbatil, ambao wanachanganya baina haki na batil. Wayudkhiluna fi dini ma laysa minhu, na wanaingiza katika dini yasiyokuwa katika hiyo dini. Min ahli alahwai, kutokana watu wa ahwa, wenye kufuata matamanio. Haya ndio maneno ya Imamu Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Tumalizie biti mbili zilizobaki, anasema humul hudatu, wao ni viongozi katika fadhila walizokuwa nazo. Ila ahda sabili, wao ni wenye kuongoza kwenye njia iliyonyooka. Wa ahlul jahli, na wajinga, na watu wajinga. An hadihim, kuacha uongofu wao. Dhallu, wamepotea. Lijahlihimi, kwa sababu ya ujinga wao. Katika fadhaili za ahlul ilmi, kwamba wao ni viongozi wa kuongoza kwenye njia ya haki. Humul hudatu, wao ni waongozi au viongozi. Ila ahda sabili, kwenye njia iliyonyoka. Wa ahlul jahli, na watu wa ujinga. An hadihim, kuwacha uongofu wao. Dhallu, wamepotea. Lijahlihimi, kwa sababu ya ujinga wao. Kisha akahitimisha katika mlango huu, katika kutaja fadhila za ilmu, akasema wafadhluhum, fadhila ya ilmu na ulama, wafadhluhum, na fadhila zao watu wa ilmu. Jaa fi nasil kitabi, zimekuja fadhila yao, zimekuja katika nasi ya kitabu. Wa fil hadithi, na katika hadithi. Ashharu min narin ala alami, imekuja zikiwa zimetangaa zaidi kuliko moto uliowashwa juu ya mlima, juu ya jabali. Ashharu min narin ala alami, yani alipotaja fadhaili hizi nyingi, akahitimisha kwa ishara ya kwamba fadhila zao ziko ndani ya Qur'ani, zimekuja ndani ya Qur'ani. Kadhalika, yani fadhila hizo ziko nyingi ndani ya Qur'ani. Kadhalika katika sunna fadhila zao ziko nyingi, na ziko mashuhuri, zimetangaa zaidi kuliko unavyoona moto juu ya mlima. Kwa sababu al-alam huwa al-jabalu at-tawilu, wa idha kana fi a'lahu narun zada wuduhan, wa hadha min al-amthal as-sa'irati allati tudrabu lima kana mashhuran shuhratan wasi'a. Na huu ni katika mifano iliyotangaa katika mithali zilizotangaa, zilizoenea katika maneno ya Waarabu, ambao upigwa mfano huo au methali hiyo uletwa kwa kile kilichokuwa ukawa mashuhuri wake. Wana wachuoni wengi waandika fadhaili za ilmu, na kutafuta ilmu kwenye vitabu mbalimbali, na miongoni mwa vitabu hivyo ni Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadlihi, Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadlihi cha Imam Ibn Abd al-Barr. كذلك الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع شاء الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليهما وعلى جميع علماء أهل السنة. وإن شاء الله قد درس الكوف وتيا تصوم ملانغو ونوزنغمزية وسيئة وطالب العلم. طالب العلم يتكيوا أبيب تشاون فضيلة علم فضيلة زم علماء na namna iliyofanywa dhamu jahli na juhali. Kwa hiyo kuna tahfiz na kadhalika, kuna tashjii kwa watu kutafuta ilmu. Sasa tutakuja kuona hizo adabu. Ya talib alilmi la tabghi bihi badala faqad zafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Wallahu ta'ala a'lam. Fa'adhinni.